jednego ze świadków wynika także, że pasażerowie siedzący na tylnej kanapie krzyczeli za rowerzystą kierujący groźby. Dlatego śledczy chcą przesłuchać dziś całą trójkę. Będziemy starać się jak najszybciej z wszystkimi zatrzymanymi dokonać czynności procesowych. Nie potrafię jednakże dokładnie określić, kiedy to nastąpi. Wiadomo na pewno, że zarzuty usłyszy kierowca Renault, który zgłosił się na policję już wczoraj, bo w jego przypadku mija kodeksowe 48 godzin od zatrzymania. W przypadku pozostałych mężczyzn wszystko będzie zależało od tego, co uda się śledczym ustalić, bowiem ich rola w zdarzeniu może różnić się. Co nie zmienia faktu, że sprawcy tragedii będą odpowiadać za zabójstwo 31-latka. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ponad 300 razy interweniowali ostatniej doby strażacy, usuwając skutki przechodzącego nad naszym krajem orkanu Aleksandra. Niebezpiecznie było na terenie województw małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Najważniejsza wiadomość jest ta. W wyniku silnej wichury nikomu nic się nie stało. Wichura nie wyrządziła też większych szkód, dodaje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu z dróg i ulic setek powalonych przez wiatr drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz naberwanych przez wiatr rynien, anten satelitarnych i reklam. Wiatr słabnie, silniejsze porywy odczuwają jeszcze mieszkańcy Podkarpacia. W środę przyjedzie do Polski prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i prawdopodobnie też w środę wyruszy z Warszawy na wschód Ukrainy konwój humanitarny. Ma dotrzeć na miejsce jeszcze przed świętami. Około 40 ciężarówek przetransportuje m.in. żywność oraz towary potrzebne do zorganizowania osiedli dla czasowo przemieszczonej ludności cywilnej. Akcje organizują razem MSZ, Straż Pożarna i Agencja Rezerw Materiałowych, a dary otrzymają zarówno obywatele Ukrainy, jak i mieszkające tam osoby polskiego pochodzenia. Trasę konwoju będzie zabezpieczała policja. Mają być bardziej czytelne i zrozumiałe. Zmieniają się etykiety umieszczane na jedzeniu. Wszystko przez wchodzące dzisiaj w życie nowe unijne regulacje, mówi Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim znakowania informacjami na temat alergenów. Mogą być to zatem informacje podane grubszą czcionką, podkreśloną. Nowe oznaczenia pojawią się też m.in. na produktach z mięsa. Jeżeli sztuka mięsa jest pewnym fragmentem sklejonym z różnych części mięsa, taka informacja powinna zostać podana konsumentowi. Stare etykiety pozostaną tylko na jedzeniu wyprodukowanym przed 13 grudnia. Znikną wraz z wyczerpaniem zapasów. Przedwczoraj nominowana do Złotych Globów, dziś okaże się, czy Ida zdobędzie europejskie nagrody filmowe. Film Pawła Pawlikowskiego ma nominację w czterech kategoriach. Najlepszy film, reżyser, aktorka i scenariusz. A 27. gala europejskich Oscarów odbędzie się wieczorem w Rydze. Minister kultury Małgorzata Milanowska, która będzie gościem na gali, jest przekonana, że Ida ma potencjał na wszystkie nagrody świata, ponieważ jest filmem, który w tak wyciszony, wysmakowany sposób opowiada trudną historię o losie człowieka. Operator Sławomir Idziak przypomina, że obraz Pawlikowskiego ma już teraz na koncie kilkadziesiąt nagród i nominacji. To jest efekt lawiny i myślę, że te sukcesy oceanem bardzo miały pozytywny wpływ na decyzję jurorów nagród europejskich. Nominacje w kategorii Najlepsza europejska aktorka roku mają Agata Trzebuchowska i Agata Kulesza. Za tę ostatnią szczególnie trzyma kciuki Tomasz Karolak. To jest moja koleżanka z planu i serialowego, i filmowego. Jestem takim zwolennikiem osiągania sukcesów przez kolegów. Ja myślę, że im się uda. Niektóre europejskie nagrody filmowe już są znane. Za najlepsze zdjęcia właśnie do Idy Łukasz Żal i Ryszard Lęczewski zdobyli nagrodę imienia Carlo Di Palmy dla europejskiego operatora roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sobota pochmurna i deszczowa, ale ciepła. 3 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie, 7 w Rzeszowie, 11 we Wrocławiu. Synoptycy nadal ostrzegają przed silnym wiatrem. Głównie na Podkarpaciu, tam może wiać z prędkością do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Setna rocznica urodzin Stanisława Dygata i druga grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Stanisław Dygat. Pożegnalna podróż. W adaptacji i reżyserii Janusza Zaorskiego wystąpią Katarzyna Dąbrowska i Marcin Hycnar. Podobasz mi się. Jeszcze nikt tak ze mną nie zaczynał. To kto jesteś? Czemu tak dziwnie mówisz? Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem pisarzem. Nazywam się... Jutro po 21:00.

siebie pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Lata mijają, a tekst tego utworu wydaje się aktualny. Może nie we wszystkich aspektach, kult i nagranie Polska. Opowiadał mi ktoś ostatnio, może nie zdradzę kto, że podobno dworzec w Kutnie przeszedł remont. Agnieszka Szydłowska to ja, Michał Nogaś obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. A to podwojenie głosów oznacza, że... No to Agnieszka Opszańska zdradzę, ale nie ma jej z nami. Ale wiesz co, dzisiaj będzie bardzo ważne wydanie Radiowego Domu Kultury dla nas, bo końcówka roku wiąże się z dwoma przyjemnościami. Pierwszą z nich jest plebiscyt, do którego zapraszamy naszych słuchaczy, w którym staramy się wyłonić w formie jednak zabawy, a nie zawodów sportowych, te rzeczy, które zwróciły naszą uwagę w różnych dziedzinach sztuki. I ten plebiscyt chcemy zainaugurować za tydzień, ale jest jeszcze jedna rzecz. Tak, i po raz piąty będziemy wskazywać osobę, która nas uwiodła, oczarowała. Wszystkie pięć osób, które za chwilę w ciągu najbliższych już niespełna 120 pięć minut... Pięć pozycji, ale sześć osób muszę cię poprawić, tutaj dodając takiej pikanterii. To miała być niespodzianka, ale dziękuję. Tak, będzie też parytetowo, dodajmy. Które przedstawimy, po pierwsze, powalczą o miano kulturysty kończącego się 2014 roku, a po drugie oczarowały nas swoją postawą, swoją działalnością, tym, co robią dla kultury i sztuki szeroko pojętej. I dlatego chcemy o nich opowiedzieć. Po raz piąty, bo w pewnym momencie prowadzenia w Radiowym Domu Kultury także plebiscytu dostrzegliśmy potrzebę pokazywania, może zwracania uwagi na działania konkretnych osób, bo poza dziełami sztuki czy wydarzeniami artystycznymi, o których opowiadamy, są też ludzie, którzy często wbrew otoczeniu, biorąc na siebie wielką odpowiedzialność, po prostu zajmują się działaniami, które gdzieś na styku kultury, społeczeństwa są niezwykle ważne dla tych miejsc, w których się znajdują. I takie też osoby dzisiaj, ale już mamy czterech laureatów naszego honorowego tytułu, pamiętasz? Przypomnę kobiety. Cecylia Malik i Monika Wolańska. Monika Wolańska, która ten tytuł w zeszłym roku dostała. Natomiast wśród panów to Honza Zamojski i Daniel Rycharski, których też serdecznie pozdrawiamy. Kto będzie piątym naszym honorowym kulturystą Radiowego Domu Kultury? O tym dowiemy się także wtedy, kiedy będziemy podawać wyniki naszego plebiscytu. Słowem już w roku 2015. Jeszcze tylko dodam, że w czasie trwania audycji dziś na naszym profilu facebookowym Radiowy Dom Kultury będziemy pokazywać także, jak wyglądają nominowani i tam treść nominacji do sprawdzenia, a po zakończeniu audycji cały artykuł na stronie. Dla porządku dodam jeszcze, że znajdziemy czas na opowiedzenie o dwóch bardzo ciekawych inicjatywach. Pierwszą z nich jest premiera, polska premiera teatru grupy artystycznej Teraz Polisz, na którą zbierane są pieniądze i dziewczyny wpadną do nas na chwilę, aby właśnie do takiego współfinansowania sztuki zachęcić. Opowiemy też o bardzo ciekawej książce, która została wydana w 100 egzemplarzach, chociaż wydana to jest złe słowo, ponieważ autorka tej książki osobiście wydrukowała każdy egzemplarz techniką sitodruku. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka widać szczegóły, a my za chwilę przystępujemy do ogłaszania nominacji. Wcześniej jeszcze w nurcie patriotycznym i takiego krytycznego oglądu sytuacji. Wstawaj, jeśli boisz się upaść. Zespół, który nazywa się Deserter, Ratuj swoją duszę. Ta piosenka także na ścieżce dźwiękowej do filmu Hardcore Disco. W zeszłym tygodniu premiera DVD tego filmu w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego miała miejsce, ale film jest bardzo fajnie wydany, bo box jest podwójny. Płyta DVD, obok płyty CD, a na płycie CD ścieżka dźwiękowa. Nie tylko Deserter, wielu innych ciekawych wykonawców. I z tego, co pamiętam, wyłącznie polskich, chociaż akurat teraz nie mogę tego sprawdzić. A propos sprawdzania, to nas można śledzić na naszej stronie Polskie Radio Trójka, a także na naszym profilu na Facebooku, Radiowy Dom Kultury na Facebooku. Zapraszamy, ponieważ tam równolegle z anteną będziemy prezentować nominowanych do honorowego tytułu Kulturysty roku 2014. Nasze dyskusje były naprawdę gorące, w tym roku utrudnione, bo międzykontynentalne. Agnieszka Obszańska jest naprawdę bardzo daleko, ale udało nam się wyłonić i oto 5 nominacji. Przystępujemy do prezentacji pierwszej. Kulturysta roku 2014. Nominacja: Joanna Bronisławska albo Asimina. Ma 39 lat. Nominowana za miłość do ludzi i dźwięków wszelakich, za sposób, w jaki działa na rzecz umuzykalnienia najmłodszych, za to, że wierzy, iż sztuka nie ma swojego miejsca, bo jest wszędzie tam, gdzie ktokolwiek ją dostrzega. Za wyjątkowe spotkanie z tekstami Białoszewskiego na najnowszej płycie Biało i za optymizm, który powoduje, że wszystko, nad czym pracuje, dla tego, kto z nią pracuje, ma sens. Mieszkam w Katowicach, jestem nauczycielem, muzykiem, aktywistą, poszukiwaczem. Na co dzień uczę i staram się poszukiwać alternatywnych metod nauczania. Lekcja z uczniem to dla mnie spotkanie Cieszę się wtedy, kiedy ja też się uczę. Nie lubię bez wymiany energii spotykać się z ludźmi i uczniów traktuję po prostu jak ludzi przede wszystkim. Uczę gry na gitarze i na pianinie, mówiąc w skrócie, ale te lekcje tak nie wyglądają dokładnie. Po prostu rozmawiamy, staram się trochę uwrażliwiać, pokazywać, co się dzieje, słuchać, przyglądać się. To jako nauczyciel, jako aktywistka mam trochę ADHD, cały czas coś muszę robić, cały czas patrzeć, przyglądać się, biec gdzieś. Jako muzyk to jestem Asiminą i bardzo lubię poza solowymi występami współpracować z innymi ludźmi. Uważam, że wtedy najlepiej mogę siebie poznać. Zawsze jestem w kontakcie z innymi muzykami czy innymi artystami i coś wspólnie knujemy. A jako poszukiwacz, no to bym powiedziała, że to wszystko, co wcześniej powiedziałam, w tych poszukiwaniach się mieści. No jestem też mamą dwójki synów, żoną jednego męża, no i lubię ludzi. Pytana o najważniejsze dokonania ostatnich nie tylko 12 miesięcy mówi. Na pewno płyta Biało, nazywam ją słuchowiskiem, ale coraz częstsze zdanie osób, które jej posłuchały, jest takie, że to nie jest słuchowisko, tylko jednak płyta z piosenkami do tekstów Mirona Białoszewskiego, do jego Prus, Szumy, Zlepy, Ciągi. Bardzo się cieszę, że to mi się udało, bo nie byłam zbyt dobrej kondycji ogólnej, żeby nagrywać, a jednak zmuszona przez kilka osób zachęcana. Zrobiłam to i z tego się cieszę. Co jeszcze? To, że nadal robię to, co chcę. Pozostaję niezależna, pozostaję sobą i to jest dla mnie ważne, że nadal mi się to udaje. O czym marzy? W jakim miejscu widzi się za kilka lat? Chciałabym w najbliższym czasie zrobić nadal coś takiego solowego, asiminowego, ale chciałabym już teraz na swoich tekstach popracować. Nie wiem, kiedy to będzie możliwe. Ja jestem osobą emocjonalną i działam na jakiejś fali pod wpływem emocji. Jestem kompletnie niezrównoważona, czyli raz mam przypływy wielkiej energii i takiej euforii niemal, a za chwilę jestem w totalnym dole. Myślę, że nie jestem odosobniona w tych uczuciach, ale ciężko mi jest planować. Chciałabym też coś zrobić związanego z edukacją i tu jest bardzo konkretny plan. Powstała już gra muzyczna, edukacyjna dla dzieci, ale jeszcze nie jest wydana i chciałabym wspólnie z dziewczyną, która tą grę zrobiła na podstawie moich metod pracy zrealizować. No to konkretny plan, który gdzieś już tam zaczyna się dziać. Ale też bardzo bym chciała odpocząć od siebie samej, bo bardzo się męczę ze sobą, ponieważ właśnie zawsze jest za dużo pomysłów, za którymi nie nadążam. Stąd jeszcze wrócę do Białoszewskiego. Była to taka też akcja terapeutyczna po płycie z orkiestrą. Chciałam zrobić coś całkiem sama, spotkać się sama ze sobą. Białoszewski był takim medium, które mi w tym pomogło. Zamknąć się i mieć takie poczucie, że jak gram koncert, to po prostu muszę się spakować, dojechać w miejsce i go zagrać, a nie dzwonić i organizować całą masę ludzi i czuć się odpowiedzialna za kogoś więcej niż za siebie samą. Może moim marzeniem jest jakiś taki komfort i jakaś taka stabilność i równowaga, której całe swoje życie poszukuję. Ale nie łudzę się, że jak będę mieć 40 lat, to ją osiągnę. Joanna Bronisławska albo Asimina. Nominowana do tytułu Kulturysta Roku 2014. Zawsze mi się bardzo podobało to słowo, bo wiadomo, że kojarzy nam się też z kulturystą w znaczeniu sportowym, ale myślę, że to znaczenie nie jest takie odległe od kulturysty, który się zajmuje kulturą, czy ożywia wokół siebie teren, bo też potrzeba do tego bardzo dużo siły, trzeba mieć zdrowie, trzeba mieć pewność i przekonanie, żeby wokół siebie ludzi zarażać tym, co się robi. Więc kulturysta to moim zdaniem odważny człowiek, który robi swoje, nie ogląda się za bardzo ani za siebie, ani nie patrzy do przodu, jest tu i teraz, działa i czasem trochę walczy. Joanna Bronisławska, nasza nominowana do tytułu kulturysty roku 2014 roku. Koleżanka, tak mogę powiedzieć, którą spotykamy w wielu miejscach, na wielu festiwalach. Jestem przekonana, że gdyby w ten sposób podchodzono do uczenia muzyki, jak robi to Joanna, to w tym kraju każdy grałby na jakimś instrumencie i co to byłby wtedy za idealny świat? No. Nadany, jak tajne dane. Zadany, jak głupie pytanie. Toczy się i nie jest tak tajny naprawdę. Idzie, bo idzie, toczy się jak każdy. Nie ma roboty w mieście galerii handlowych. dla starego szewca. Klnie więc jak szewc, tocząc się do tajnego miejsca. Na tyłach dawnej stacji MPT czeka na niego się szewski czwartek. Czerwiec, słońce na parze małą banie rozerwie, bo środa była jak czwartek, wtorek, a nawet niedziela. Odkąd odeszła ta, co miała być na zawsze, codziennie sobie robi odłamek wesela. Odłamek wesela. Odłamek wesela. Trafiony odłamkiem się kołysze, jest szósta rano. Na praską ciszę kładą się ptaki i tramwajów zgrzyty. Ludzie mijają go łukiem, wiadomo, wypity gmera w kieszeni, bo bywają cuda. Na przykład piątka to cud na grubości, ale nie dzisiaj, dzisiaj się nie uda. Radio zopra na zicher, jak po złości. Na przystanku szewskie oczy ogniskuje na mojej twarzy. Nie kierownikuje i nie prezesi. Paczkę w mym ręku, oczami waży. Sięgam, podaję wysunięty jeden kamel na styku z jego dłonią. Na jednym palcu nie ma paznokcia, pamiątka z czasów, gdy był pod szewską bronią. Zapałki do upału dodają jeszcze stopni parę. Zaciąga się, aż wpadają policzki. Się młody trzym, odchodzi i ja palę. Odchodzi i ja palę. Się młody trzym, ale. Się młody trzym, odchodzi i ja palę. On pali, ja palę. To Pablo Paweł ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Tylko. A w naszym studiu jest już gość, artystka, ilustratorka, dziewczyna, która od zawsze wierzy, że obcowanie na przykład z książką może być jednocześnie obcowaniem z dziełem sztuki. Marta Kwiatek, dzień dobry. Dzień dobry. Zbieżność z kwiatkiem, nominowanym do kulturysty roku 2013, jest nieprzypadkowa, bo dobrze tego pana znasz, prawda? Tak, tak, znam go, znam nawet bardzo dobrze. Możemy go nawet pewnie pozdrowić. O, myślę, że tak, kochany, bardzo cię pozdrawiam. No myślę, że teraz już nie ma wątpliwości, że to mój po prostu kochany. Jednocześnie też myślę, że w pewnym sensie sprawca tego, co przede mną leży. Mam tutaj na myśli, no tak może w trochę nazbyt metaforyczny sposób mówię o tym, że przed moimi oczami książka, w powstaniu której udział ma też twoja córka. I tak właśnie powiązałam ciebie Tak, i znamy już całą moją rodzinę. Rzeczywiście wszyscy tutaj paluszki maczali. Ja jestem autorem, aczkolwiek Tosia też wpłynęła na kształt tej książki, ponieważ my czasami rysujemy razem, dużo też rozmawiamy o kolorach, o rysowaniu. Też jej pokazuję to, co narysuję, więc rzeczywiście ona jest pierwszym takim smakoszem, który się wypowiada, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, i to jest zdanie jest dla mnie niezmiernie ważne. Lata osa koło nosa. To jest tytuł i to jest, no właśnie, jak opowiadać o tym zdarzeniu artystycznym, którego teraz mogę dotykać. Bo powiedzieć książka, no to odwołać się oczywiście do tego, co się kojarzy ludziom z książkami, takimi, które można spotkać w księgarniach, ale to chyba za mało, prawda? Trochę tak, bo to jest, to po części jest książka, po części jest to też taki trochę artefakt, ponieważ jest to książka całkowicie wykonana w technice sitodruku, wykonana ręcznie przeze mnie, w bardzo limitowanej edycji 100 egzemplarzy. To jest troszeczkę dzieło, a troszeczkę książka. Ona ma niską cenę dlatego, żeby rodzice jakby nie traktowali jej jako dzieło, nie wkładali jej do ramek, tylko rzeczywiście tym dzieciom dali do czytania i żeby dzieciaki obcowały też z taką grafiką ręcznie zrobioną, sobie podotykały, nawet jeżeli chcą coś dorysować. Nie masz nic przeciwko. Dokładnie. Opowiedzmy o tym, jak ta książka, jak ten artefakt, to ładne słowo, wygląda. Nie jest to proste w radiu. Rzeczywiście ona jest taka, myślę, że wysmakowana. Starałam się duży nacisk nałożyć na kolorystykę, kolory, które bardzo dobierałam też przez to, że ja robiłam te grafiki, to mam duży wpływ na to, że rzeczywiście, jeżeli któryś kolor mi nie odpowiadał, to go zmieniałam do tego momentu, żeby rzeczywiście to zestawienie kolorystyczne było trafione. I jest to troszeczkę taka synteza znaku. Ta książka jest dość oszczędna w formie pod względem graficznym. Operuje znakiem, plamą kolorystyczną, a sama treść opiera się na takich prostych wierszykach, które mówimy małym dzieciom i które myślę, że każda z mam zna. I każde dziecko choć trochę pamięta przynajmniej jedną frazę z tego wierszyka, bo to jest po prostu lata osa koło nosa, lata mucha koło ucha. I jest to takie lata mucha koło brzucha i lecą muszki koło nóżki. Tak. Takie zapamiętane przez ciebie z dzieciństwa rymowanki? Tak. Tak, to też jest tak, że gdzieś my te rymowanki w swojej pamięci przetwarzamy, powtarzamy je potem swoim dzieciom i one przechodzą tak z pokolenia na pokolenie i to jest dokładnie taka historyjka. To nie jest wyzwanie na godziny czytania. Jest to książka, przy której ten taki indywidualny kontakt i myślę, że też kontakt wspólny czas rodziców z dziećmi, które dostaną te książki do ręki, jest niezwykle istotny. Tutaj wszystko się zaczyna od tego, co razem będą wymyślać albo do czego to ich zainspiruje. To na pewno. To może być taki początek, nie wiem, dalszej historii, którą gdzieś dzieciaki pociągną. Dzieci bardzo lubią na przykład książki, które są bez tekstu, niezależnie od tego, czy już potrafią czytać, czy nie, prawda? Książki, które przynoszą skojarzenia, rysunki, które można interpretować na tysiąc sposobów i historie, które można opowiadać. Nie wiem, czy twoja córka tak się bawi, ale moja tak, zawsze zaczyna oczywiście. Od imienia i zawodu. Mm-hmm. A prawda, że mam na imię Małgosia i mam 19 lat i jestem pielęgniarką. No a kończąc oczywiście na przygodach, jakie te nazwane już bohaterki mogą mieć. Mm-hmm, jak najbardziej. Też w tej książce troszeczkę ta ilustracja chyba przeważa nad tekstem, że zarówno tekst, jak i grafika są spójnie poprowadzone i jakby tutaj, no chyba to jest też większość jednak grafiki, większość obrazów. 100 egzemplarzy, o których już powiedziałyśmy wcześniej, no to może być wyzwanie w związku z tym, gdzie się stawić, żeby mieć szansę na zdobycie. Premiera odbędzie się u nas w pracowni, w Kwiaciarni Grafiki. To jest na ulicy Smulikowskiego, 6/8. Zapraszamy w niedzielę od 12 do 16. Każdy, kto nabędzie książkę, dostanie nadruk gratis, więc zabierajcie koniecznie koszulki, bo będziemy drukować muchy na bieżąco, tylko trzeba wziąć swoje ciuszki. Będziecie sito drukować tak, muchy. Będziemy drukować sito. Mhm. Zapraszamy przy każdej kolejnej okazji. Dzisiejsze nasze spotkanie to zaproszenie na jutro do waszej pracowni. Wszystkie na miarę informacji na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zapraszamy do sprawdzania. Dziękuję. Dziękuję. Jest znikąd i Dwaj polscy muzycy, Hati Wati, Piotr Kaliński i Nun, Mikołaj Bugajak, ich wspólna płyta, na której gościnnie różne głosy, tak muszę powiedzieć, bo nie wokaliści tylko, a także MC, raperzy. Misia Furtak w tym nagraniu, którego posłuchaliśmy, za nami. Wracamy do naszego przyjemnego dzisiejszego obowiązku. Kolejna nominacja do honorowego tytułu kulturysty roku 2014. Naszym zdaniem, zdaniem instruktorów Radiowego Domu Kultury, to osoba, na którą warto zwrócić uwagę. Kulturysta roku 2014. Nominacja. Adam Lach. Ma 31 lat. Nominowany za wyjątkowe spojrzenie, nie tylko przy użyciu obiektywu, na otaczającą nas rzeczywistość, za umiejętność dostrzeżenia innego, który jest wśród nas, i za pozbawione nachalności pokazanie jego świata. Za to, że udowadnia, iż w dzisiejszych czasach ważne są dialog i zrozumienie. Za piękny i potrzebny album Stigma, będący opowieścią o mieszkańcach wrocławskiego koczowiska na Psim Polu. Jestem fotoreporterem, mieszkam w Warszawie. Zajmuję się szeroko pojętym dokumentem fotograficznym. Ostatnimi czasy skupiam się na fotoreportażu społecznym. Lubię przebywać z wybraną przeze mnie grupą ludzi i opowiadać o ich emocjach. Pytany o najważniejsze dokonania ostatnich, nie tylko 12 miesięcy, mówi. W ciągu ostatnich 12 miesięcy faktycznie w głównej mierze skupiłem się na projekcie fotograficznym o 60-osobowej rodzinie rumuńskich Romów. To zabrało mi dużo czasu i miesięcy, a w szczególności przygotowanie albumu fotograficznego. On opowiada o 60-osobowej rodzinie rumuńskich Romów mieszkających na koczowisku we Wrocławiu. Cała kwintesencja polega na tym, że z moją ukochaną staraliśmy się, żeby to nie był taki kolejny rozdział takiej barwnej legendy o cyganach, a taka opowieść w szczególności o rodzinie i o emocjach. W taki świadomy sposób ograniczyliśmy swoje miejsce fotografowania tylko i wyłącznie do psiego pola, gdzie znajduje się to koczowisko, gdzie oni mieszkają, a w szczególności po to, żeby pozbawić wszystkich obserwatorów tego, co powszechnie uważa się za taką codzienność tej społeczności romskiej, czyli żebractwa i kradzieży. Pokazać w szczególności to, że oni, ci Romowie w otoczeniu rodziny, oddzieleni od reszty społeczeństwa, okazują się takimi zupełnie innymi ludźmi, nie przystającymi do takiego typowego wyobrażenia. Tam nie ma ani taborów, ani ognisk, ani śpiewów, ani magii, tylko są tam dobrzy ludzie o takich niezwykłych wnętrzach i niesamowitych historiach. Sam tytuł tego albumu, czy projektu fotograficznego, czyli Piętno, bo Romowie przede wszystkim jakby w naszym społeczeństwie oni czują się przerażająco zaobcowani i dyskryminowani. Wielokrotnie przez te 2,5 roku, jak ten projekt trwał, miałem dość takie mocne wrażenie, że większość ludzi traktuje tą społeczność romską jak naprawdę obcych nam ludzi przede wszystkim, jakby pochodzili z zupełnie innej planety. I kiedy oni jakby zjawiają się gdzieś na naszych peryferiach, z daleka od naszych autobusów, galerii handlowych i tym podobnych rzeczy, to nie mamy z nimi najmniejszego problemu. Traktujemy ich jak takich egzotycznych turystów, ale kiedy zamieszkują jakby niedaleko naszych miast albo zaledwie kilka kilometrów od ścisłych centrów naszych miast, okazuje się, że stanowi to straszny problem, a więc nie pozostaje nam nic innego, jak odwrócić się od nich, a najlepiej ich wykluczyć z naszego społeczeństwa. Więc faktycznie to 25-lecie polskiej wolności tutaj się dość mocno odnosi do tej sytuacji Romów. O czym marzy? W jakim miejscu widzi się za kilka lat? Profesjonalnie fotografią dokumentalną zajmuję się 12 albo nawet 13 lat. Żeby w tym wszystkim wytrwać, to naprawdę musi nami rządzić taka mocna i strasznie niezwykła pasja związana z fotoreportażem i z taką chęcią opowiadania przede wszystkim. Moim takim marzeniem w fotoreportażu jest opowiadać przede wszystkim strasznie istotne i strasznie ważne opowieści. Opowiadać o rzeczach istotnych dla innych ludzi, jak i przede wszystkim oczywiście dla mnie samego. To opowiadanie poprzez ciche emocje. Adam Lach. Nominowany do tytułu Kulturysta roku 2014.

Oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak, oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak, oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak, oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak, oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak, oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak, oj, tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj, tak, tagarak, tak. Chłopcy kontra Basia. Nagranie, które jest zatytułowane po prostu Oj tak. A przed nami teraz spotkanie z kolejnym odcinkiem cyklu, który przygotowuje specjalnie dla nas Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. Dziś będzie inaczej. W Radiowym Domu Kultury zaproponujemy Państwu jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki polskiej – Bogu Rodzice. Na tle wszystkich zjawisk muzycznych, zarówno okresu wczesnopiastowskiego, jak i doby rozbicia dzielnicowego kraju, pozycją zupełnie wyjątkową jest najstarsza polska pieśń Bogu Rodzica. Dzieło to jest kunsztownie skonstruowane pod względem literackim i muzycznym. Pojawia się w wykształconej formie, pięknej i bogatej. Jest zabytkiem literacko-muzycznym o fundamentalnym znaczeniu dla dziejów kultury polskiej. Na temat Bogu Rodzicy ukazało się wiele studiów i prac monograficznych. Owa literatura przedmiotu nie daje jednak odpowiedzi na podstawowe pytania. Nie udało się rozstrzygnąć w sposób ostateczny wielu związanych z nią kwestii. Dotyczy to w pierwszym rzędzie czasu powstania utworu. Tu rozbieżności sięgają blisko 500 stuleci, od X do XIV wieku. Spekulacje dotyczą też autorstwa tekstu i muzyki. Mówi się całkiem bezpodstawnie o Albercie Wielkim. Wspomina o świętym Wojciechu lub którejś z osób z jego kręgu. Pada również imię świętego Jacka, a także franciszkanina Boguchwała, spowiednika świętej Kingi. Dzisiejszy stan badań podważa te hipotezy. Historia rozpowszechniania i wykonywania Bogu Rodzicy nie jest jeszcze wystarczająco dobrze znana. Rozwiązanie tych kwestii komplikuje fakt, że ani pod względem muzycznym, ani tekstowym pieśń nie jest utworem jednolitym. Powstawała zapewne stopniowo w wyniku rozbudowy i przekształceń pierwowzoru. Wszystkie przekazy pisemne Bogu Rodzicy są stosunkowo późne. Najstarszy zapis wraz z melodią sporządzono być może tuż po 1407 roku. Zachował się na karcie wklejonej na tylnej okładce zbioru kazań. Od 1903 roku przechowywana jest w specjalnej szkatułce w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Jest to podstawowe źródło. Melodia Bogu Rodzicy ujawnia silne powiązania nie tylko z chorałem rzymskim, ale także z monodią świecką środowisk rycerskich. Znaczenie Bogu Rodzicy w ciągu wieków ewoluowało. Największą popularnością cieszyła się w XV i XVI wieku. Obok charakteru pieśni kościelnej, błagalnego i dziękczynnego, zyskała szerokie zastosowanie. Stawała się pieśnią bojową, narodową, wreszcie hymnem dynastycznym lub państwowym. Od najwcześniejszych czasów silnie wtopiła się w nurt rozbudzania, a potem utrwalania świadomości narodowej.